Book 2 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 بسيد شكورتر 3 بسيد شكورتر 3 هل تدخن؟ A pini duhan? A pini duhan? Sabiqan, nam. Më përpara pija. Më përpara pija. Lakin al'an la udakhinu qat'iyan. Por tani nuk pi më. Por tani nuk pi më. A yuzajjuka in ana dakhant? A bezdiseni në qoftë se pi duhan? A bezdiseni në qoftë se pi duhan? La, ala l'itlaq. Jo, absolutisht jo. Jo, absolutisht jo. Hadha la yuzajjuni. Nuk bezdisem. Nuk bezdisem. Hal tashrabu shay'an? Doni të pini diçka? Doni të pini diçka? Wahid konjak? Një konjak. Një konjak? La, al afdal bira. Jo, më mirë një bir. Jo, më mirë një bir. A tu safiru hadratuka kathiran? A udhëtoni shumë? A udhëtoni shumë? Naam. Wa ghaliban ma takunu rihlat amal. Po, në të shumtën e rasteve për punë. Po, në të shumtën e rasteve për punë. Walakinana numdi al'an ijazatan huna. Por tani po bëjmë pushime këtu. Por tani po bëjmë pushime këtu. Ma hadha al-har? Savap. Savap. Naam, al-jaum harrun gjithdan fa'lan. Po, tani është me të vërtet nxeht. Po, tani është me të vërtet nxeht. Linadhab ila shurfa. A dalim në balkon? A dalim në balkon? Gëdan, se të kunu huna hafla. Nesër këtu ka fest. Nesër këtu ka fest. Hëll të atu në ajdan? A do të vini dhe ju? A do të vini dhe ju? Naam. نحن ايضا مدعوون. Po. Edhe ne jemi të ftuar. Po. Edhe ne jemi të ftuar.